ایک سوال ہے، اگر خاوند اپنی بیوی کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے روکے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا یہ اصول اور قاعدہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی. اگر وہ دین پہ عمل کرنے سے روکتا ہے تو نہیں رکنا چاہیے، اگر دین سیکھنے سے روکتا ہے تو یہ اس کی زیادتی ہے اور ظلم ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ دین سیکھنے کے مواقع مہیا کرے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دین پہ عمل کرنے اس کے ساتھ ساتھ لڑائی اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو کہ گھر توڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں. نہیں، کسی اچھے انسان سے ان کی مجلس کروائیں تاکہ اس کو سمجھا دیا جائے اور وہ سمجھائے وہ انسان کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے حالات پیدا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اکیلے نہیں اٹھا کرتے تھے، سیدہ عائشہ کو ساتھ اٹھایا کرتے تھے اور حکم دیتے، قومی یا عائشہ، عائشہ اٹھو تم بھی تہجد پڑھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواقع مہیا کیا کرتے عام عورتوں کو بھی کہ وہ دین سیکھیں. انصاریہ صحابیہ کے گھر عورتوں نے وقت لیا اور آپ نے ایک دن مقرر کیا وہاں جا کے عورتوں کو دین سمجھایا کرتے.